Imani yangu kwamba umuheru wa afya mpenzi msikilizaji hujambo na karibu kuifuata taarifa ya habari. Baadhi ya wakazi wa jiji la Bujumbura wanafikiri kuwa kuendelea kwa mlungula nchini Burundi ni matokeo ya mishahara midogo kwa watumishi wa umma ambao kila mara wanashawishika kwa kila njia kujikimu kimaisha. Wanatoa hoja hiyo kufuatia chapisho la ripoti ya Transparency International kuhusu kiwango cha rushwa mwaka 2024. Bei ya lita maziwa yaongezeka kutoka kwenye 3000 kwenda 4000 tangu Jumapili katika maeneo mbalimbali ya mji wa Ngozi. Wanunuzi wanadai heshima ya bei rasmi ya faranga 3000 iliyowekwa na serikali iheshimishwe. Na mamlaka ya mkoa wa Gitega inapendekeza kwamba wanaume wabadili tabia kwa vile kuna baadhi ambao bado wanafikiri kwamba afya watoto kwa mfano ni wajibu wa mama. Watoto tu utajuzwa hapa. Na katika taarifa hii ya habari daima tutakujuza kuhusu kumbukumbu ya kusikitisha ya miaka 29 ya kifo cha msanii, mwimbaji na mtunzi wa nyimbo Chanjo Amis aliyefariki Aprili 3 mwaka 1996. Isanganiro. Omeri Nduayo ndimi mtangazaji wako, François Akimana tuunganisha kimitambo, jiunge nasi hadi tamati. Maisha duni wanayoishi wananchi wa Burundi yanaathiri hata wafanyakazi wa umma kwa sababu ya kupanda kwa bei za mahitaji ya kimsingi. Katika mkutano na waandishi wa habari leo Alhamis, msemaji wa muungano Burundi Bwabose aliomba serikali kuimarisha ushirikiano wake na mataifa ili kuwa na fedha za kigeni katika kukabiliana na hali hiyo. Kwa ndani, Kefani Bizi anaona kuwa vita dhidi ya rushwa na ubadhirifu wa mali za umma pia ungekuwa njia nyingine ya kuinua uchumi wa taifa. Wakazi wa jiji la Bujumbura wanadhani kuwa kudidimia kwa uchumi kumekuwa sababu kwa Warundi kudumisha ulaji rushwa nchini. Baadhi ya waliohojiwa na kituo hiki cha matangazo Radio Isanganiro wanaogopa kuwa Burundi haiwezi kufika kwenye maendeleo thabiti wakati ambapo mambo ya mlungula bado ni tatizo. Wanajiji wanatoa hoja hiyo baada ya ripoti ya asasi ya kimataifa inayochunguza viwango vya ulaji rushwa katika nchi mbalimbali kutolewa na kuashiria kuwa Burundi inachukua nafasi ya 165 katika nchi 180 zilizohusishwa katika ripoti hiyo. Wanaamini kuwa kukuza uchumi wa taifa na kupandisha mishahara ya wafanyakazi ndilo suluhisho tu linaloweza kusawazisha mambo. Hawa ni baadhi yao. Kama raia inaweza kutia nguvu zaidi kwa kupambana na rushwa, kwa sababu inaonekana kwamba ukienda fasi fulani kutafuta kama vitambulisho, kama vya kuendesha gari, kama mapasporti, kama identity card, wanakuomba pesa na sio ndogo. Na ukiona nikiacha hii kitambulisho itakuwa noma, ukapasha kupana hiyo pesa. Lakini tu mambo ya rushwa kabisa, nasema kwamba ingali inaonekana tu, lakini serikali inapashwa tia nguvu sana ili rushwa ikomeshwe. Nadhani kuwa kinachofanya rushwa iendelee kuripotiwa chini Burundi ni uchumi wa nchi ambao bado haujaendelezwa. Uchumi wa taifa ukisha boreshwa, ninayo matumaini kwamba mlungura utatokomezwa humu nchini. Mimi si mtumishi wa umma, lakini ikiwa mishahara ya watumishi hao haiwaridhishi, wanatafuta namna ya kupata fedha zaidi kwa ajili ya mahitaji yao ya msingi. Mkuu wa shule anadai hongo ili mwanafunzi apewe nafasi. Hali hiyo ni sawa na hakimu ili kushughulikia kesi ipasavyo ni lazima apewe rushwa. Tabia ya ulaji rushwa nchini inatokana na umaskini wa wananchi wake. Kwa mfano, mtumishi wa serikali anaweza kulipwa mshahara kwa miaka 20 au 30. Endapo mshahara wake haukuongezwa katika kipindi hicho, anajikuta katika mazingira magumu. Kwa hiyo, mfanyakazi huyo anatafuta njia za kujisimamia, akitafuta hapa na pale kwa kile kinachoweza kumsaidia kukidhi mahitaji yake. Inabidi kuwekwa sheria za kupambana dhidi ya hongo. Ikiwa sheria hizo zitatekelezwa, rushwa haitakuwa changamoto tena kwa Warundi. Jambo jingine ni kwamba Warundi unapaswa kujifunza katika kuridhika na mishahara yao. Serikali inapaswa kuongeza juhudi katika kuboresha uchumi wa taifa na hali ya maisha ya watu. Hapo ninafikiria kuwa tabia hiyo ya ulaji rushwa katika nchi yetu itapungua hatua kwa hatua. Balabala, waliokuwa ukiwasikiliza ni wakazi wa jiji la Bujumbura ambao walikuwa wakizungumzia hali ya ulaji rushwa. Ni baada ya ripoti ya shirika la kimataifa inayochunguza viwango vya ulaji rushwa katika nchi mbalimbali. Kushughulikia afya ya watoto kwa kuwapeleka kwenye chanjo au kuwatibisha ni wajibu wa wazazi wote, kama inavyobainiwa na baadhi ya wanaume. Wakazi wa tarafa za Giheta, Gitega na Makebuko mkoani Gitega, japokuwa kuna wanaume wenzao wanaofikiri kuwa wajibu huo ni wa akina mama peke yao katika utawala mkoani Gitega, wanashauri wanaowaachia majukumu hayo wake zao kubadili fikra na tabia. Kazi katika asasi ya wanawake waliorejea kutoka ukimbizini Afrabu, inayotekeleza mradi unaolenga kurudia upya baadhi ya mila hasi kwa ushirikiano wa shirika la kimataifa la haki za watoto UNICEF, wanaeleza kuwa matakwa ya familia hushughulikiwa na baba na mama kwa kiwango sawa kwa maslahi ya watoto wao. Mahakama na mabaraza ya Burundi yanaalikwa kurejelea desturi katika utatuzi wa migogoro ya mirathi katika kugawana mali ya ardhi ya familia vijijini. Maagizo yaliyotolewa katika barua ya mahakama kuu Machi 24 wakati wa kampeni ya usimamizi wa maadili kwa majaji wakuu wa mahakama mbalimbali pamoja na mabaraza ya mahakama saba za rufaa nchini Burundi. Wakati wa kampeni hiyo kulibainiwa kuwa migogoro ya aina hiyo hushughulikiwa kwa njia tofauti na kwa kutofuatisha mfumo dume wa kurithishana katika baadhi ya mikoa kufuatia tafsiri ya utata ya mila ya Burundi katika masuala ya urithi wa wanawake na vizazi vyao. Mahakama kuu inaendelea kusisitiza kwamba kila jumuiya huundwa na desturi ambayo hutokea seti ya sheria zilizopitishwa ili kusimamia matatizo ya kijamii kama vile kugawana mali ya ardhi ya familia kati ya wasichana na wavulana katika maeneo ya vijijini. Aidha, kila jumuiya huundwa na mila na desturi ambazo hutokea kwenye seti ya sheria zilizopitishwa ili kudhibiti matatizo ya kijamii kama vile kugawana mali ya ardhi ya familia kati ya wasichana na wavulana katika maeneo ya vijijini. Dokezo hilo lilifuatia mapendekezo ya rais wa jamhuri Evariste Ndayishimiye Machi 8 huko Bubanza, kuandaa rasimu sheria zinazofafanua jambo hilo. Kwa kuguswa na maelezo hayo ya barua hilo la mahakama kuu, Monique Kaibanda, mtaalamu wa jinsia na maendeleo ya mwanamke ya wanawake, anaamini kuwa sheria ya Burundi ina kasoro fulani katika suala hilo. Ndio maana anashauri kuanzishwa kwa sheria na kanuni zitakazoelekeza mahakimu namna ya kushughulikia kesi zinazohusu kurithishana na kuamua nani kati ya mvulana na msichana arithi nini kutoka kwa wazazi wao. Anabaini kuwa maandiko hayo yanaweza kutoa mwanga zaidi juu ya operesheni hiyo. Wasichana wenye umri wa kusoma ambao ni wahasiriwa wa mimba zisizotarajiwa wanakumbana na changamoto mbalimbali zinazowazuia kurejea shuleni. Miongoni mwa changamoto hizo kunatajwa sheria ya waziri inayoeleza kuwa wasichana hao wanapaswa kusubiri miezi 12 baada ya kujifungua ili warudi shuleni. Katika warsha iliyoandaliwa na chama cha Burundi cha ustawi wa familia kwa washikadau wa sekta ya elimu pamoja na wanahabari jana Jumatano, ili kuongeza ufahamu wa umuhimu wa kuwaruhusu wasichana wadogo ambao ni wahasiriwa ni waathiriwa wa mimba zisizotarajiwa kurudi shuleni, Jean Ihorimbere aliyewakilisha Wizara ya Elimu aliwataka wasichana hao waelewe kuwa sheria hiyo si adhabu kwao bali ni sheria iliyotungwa ili kutetea maslahi yao na maslahi ya watoto wazaliwa. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Kiboko yao tunasikika kutoka mjini Bujumbura masafa ya FM 89.7 sawa na 101 nchini kati. Ukiwa ingi ya Burundi, bofya www.isanganiro.org unatupata mbashara. Hii ni taarifa ya habari. Maziwa yanaendelea kupanda bei katika migahawa uzishi ya mji wa Ngozi. Kutoka kwenye 3,000 siku zilizopita, lita moja inauzwa faranga 4,000 kwa sasa. Wauzaji wanatetea hoja kuwa sababu ya kupandisha bei imetokana na wafugaji ambao wanawauzia kwa bei kali, na kwamba hata mkaa pia wanaotumia kuchemshia maziwa hayo ulipanda sana bei siku hizi. Watumiaji wanaomba bei iliyowekwa na serikali iheshimishwe. Ni wakati ambapo bei zilizowekwa na serikali kupitia Wizara ya Biashara hivi punde zinaashiria kuwa lita moja ya maziwa haitakiwi kuzidisha faranga 3,000. Habari hii ya Apollinaire Muzagara uisikilize katika sauti ya Brenda Ilambona. Wauzaji wa maziwa wana muda waeleza kuwa kinywaji hicho kilipanda faranga zilizo kati ya 500 na 1,000 bilauli moja hata kwenye chupa la lita moja. Bilauli iliyokuwa ikiuziwa faranga 1,000 inauziwa 1,500 kwa sasa, na ile iliyokuwa kwenye 1,500 ilipanda hadi kwenye 2,000. Lita moja inauzwa 4,000 wakati ambapo ilikuwa ikiuzwa 3,000. Watumiaji wanadai bei ishushwe. Katika sababu zinazoelezwa na wauzaji ni wafugaji pamoja na vituo vya ukusanyaji maziwa waliopandisha faranga 500 kwenye lita moja. Jambo jingine wanalotaja ni bei ya mkaa iliyopanda kutoka kwenye 50,000 kwenda kwenye 70,000. Wengi wanaelaumu bei iliyotangazwa na serikali kwa bidhaa mahitajio, ambapo wauzaji waliweka bidhaa hiyo kwenye bei ya juu, yani prime maximum kwenye lugha ya Kifaransa. Watumiaji wa maziwa wanaomba wawakilishi wa serikali kuheshimishwa bei zilizowekwa ili watu wasipendelee bei ya juu. Irambo na Brenda, shukrani kwako. Na Aprili 3 leo hii ni sawa na Aprili 3 mwaka wa 1996. Miaka 29 inatimia baada ya kifo cha mwimbaji mtunzi wa nyimbo Chanjo Amisi akiaga dunia. Kumbukumbu yake inabaki hai kupitia muziki wake uliotengenezwa kwa makubaliano makali, lakini pia kwa ujumbe mzito aliokuwa akitoa. Amisi alishinda mataji kadhaa ya kitaifa na ya kimataifa wakati wa uhai wake, na hadi sasa bado anaendelea kuhamasisha kizazi kipya cha wasanii wa Burundi kupitia nyimbo zake hizo. Na huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari, mpenzi msikilizaji. Asante kwa kuwa nasi. Tukutakie jioni mwanana.